بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين سورة الزمر دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستر سورة سبا أو مخير سورة المؤمن ترتيب قرآني كي يو كم سلوي اختم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي إنها پندستم نمبر سورة دي عرب دری صورت دما قبل سردار دا سوره سواد پا آخر کی ویل شول ان هو الا ذکر للعالمین دا قران کریم نصیحت دے خلق و لپاره د انسانانو د پیریانو د لپاره نو دی صورت کې الله تعالی بیانې سراقۃ الکتاب چې دا کتاب نصیحت دے خلق و لپاره خو لیکن دا رښتونه کتاب دی دا د نصیحت کتاب دی رښتونه کتاب دی دویم روایت دما قبل سردار سورہ سواد کی واقعات دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیان شل پتور دا دلیل نقلی باندې دا پیغمبرانو د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړیو او دا الله تعالی د دین په واره کې ډیر مصائب برداشت کړیو نو دې صورت کې الله تعالی بیانای دلائل عقلیه په مسله توحید د الله تعالی باندې لکه څنګه چې مسله توحید د الله تعالی ثابت ده په دلائل او نقلیه باندې نو دغسی مسله د توحید د الله تعالی ثابت ده په دلایل او عقلیه باندې په دواړو باندې مسله د توحید د الله تعالی ثابت ده دا ور صورت ده نه پیر شرک په عبادت د عبادت مستحق صرف یو الله تعالی ده د الله تعالی سره په عبادت کې څوک شریک نشته رین د الله تعالی سره شریک مګړي تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم تنزیل الكتاب نازل اول دلی کتاب یا نازل دل دلی کتاب من الله دی اللہ تعالی طرف ندی العزیز چی ضرور ذات دل حکیم حکمتون والا دی پا دی آیات کی صداقت دا قرآن کریم بیانی گی او تعریف دل قرآن کریم دا قرآن کریم کم کتاب دی وی دا آغا کتاب دی چی دا اللہ تعالی طرف نازل شوی دی اغا الله تعالی چې اغا زوراور ذات دی نو العزیز کی اشاره ده صفات او قدرت د الله تعالی ته او الحکیم کی اشاره ده صفات او علم د الله تعالی ته او تاسو ته مخکې ما ویلو په اصول کې او دا غین ورستو بیا بار بار ویل شوی دی د الله تعالی د ټولو صفات او خلاصه دوه خبرې دي قدرت کامله د الله تعالی لپاره او علم کامل د الله تعالی لپاره دی او دا دو صفات دا علت دی لپاره د حاکمیت د الله تعالی الله تعالی حاکم دی الله تعالی د لپاره بادشاهی ثابته ده ځکه قدرت کامله د الله تعالی دی نو علم کامل د الله تعالی دی نو العزیز کی اشاره ده صفت د قدرت ته او الحکیم کی اشاره ده صفات د علم ته تنزیل الكتاب نازل اول دری کتاب نازل دل دری قرآن کریم من الله دی اللہ تعالی طرف ندی العزیز چی ضرور داد دل حکیم حکمتون واردی انا انزلنا الیک الكتاب بالحق دیکی ذکر دا مقصد دا قرآن کریم ذکر کی قرآن کریم اللہ تعالی ولی را لگل دی انا انزلنا الیک الكتاب یقینا نازل کردی منگ تا تا کتاب بالحق دا حق دا خکار کول دا پارا بالحق لی اظہار الحق دا حق د ښکارا کول د پر الله تعالی دا کتاب را لګل دي هغه حق کوم دي فعبد الله نو بندگی کو دا الله تعالی مخلص له الدين خالص کون کې الله تعالی لره د بندګي د دې لپاره قران کریم الله تعالی را لګل دي چې دا خلق د الله تعالی بندگان شي لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد دا مخلوق دا بندگانو بندگی پریک دي بلکې دا الله تعالی بندگی شروع کی دا خلق د مخلوق غلامی پریک دی بلکې د الله تعالی غلامی شروع کی نظر پر د قران کریم نازل شوی الا خبر شی لله الدین الخالص او خاص د الله تعالی لپاره د بندگی خالصه والذین اتخذوا من دونه الله تعالی رد ذکر کوي په شرک باندې رد شرک په عبادت والذین اتخذوا من دونه او هغه کسان چې نیول دي من دونه سوا د الله تعالی نه اولیاء معبودان اولیاء مددګاران ما نعبدهم دیدک په عبارت کې تقدیر ده یقولون او دی وای ما نعبدهم مونږه بندګینه کوو دی الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دیر پارا چنزدی کی اللہ چنزدی کی دیو منگا اللہ تعالی درا زلپن بنی دیواری سرا مشرکان بج کل شرک کہو ناغی دا خبر کولا وی منگا دلی معبودان و عبادت چی منگا کوا نو دار دیر پارا کو چی داد اللہ تعالی نیکان بندگان دی نو دا با منگا اللہ تعالی تنزدی کی منگ با اللہ تعالی تنزدی کی وی اللہ تعالی چرے یو لوی بادشاہ دے اللہ تعالی پا دنیا کی وی طریقہ دادا کله چې څوک ځان بادشاه ترسي نو دا غیره پر واسطې ګوري نو موږ چې د چا عبادت کوو دا د الله تعالی نیکان مندگان دي د دې په وسیله باندې د دې په واسطه باندې موږ الله تعالی ته ځان نږدې کوو یقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وای دی موږ بندګی نه کوو دیو مگر دې لپاره چې نږدې کی موږ الله تعالی ته زلفن بنځ دیوالی سره ان الله يحكم بينهم یقینا الله تعالی په سلو کې ردیو فهمون کې فی ما هم فيه يختلفون جہنم تداخل کی او موحدین مومنان مسلمانان با اللہ تعالی جنت تداخل کی ان اللہ لا یهدی یقین اللہ تعالی توفیق دا ہدایت نو اور کیمن ہو کاذبن اغا سوک دا چاغا دروغ جن وی کفار اور دیر کبر کون کی انکار کون کی دا اللہ تعالی توحید دا نغیت اللہ تعالیٰ توفیق دا ہدایت نور کئی مراد دا دینا زدیان عنادیان تی مراد دی کانا دیر خلکو تا اللہ تعالیٰ ہدایت کرے دی دا کپر و دا شرک نمان شوی دی خور دینا مراد سر زدیان عنادیان کافران تی مراد دی زجر اللہ تعالیٰ دی کرکی بل زجر لو اراد اللہ کچری غختل اللہ تعالیٰ آیت تخیز والدن شی جوڑ کی ولد لرا نائب لرا نازولی لرا لستو فابیم ما یخلقو نو خامخا ورو کړی بو الله تعالی دا غچانه چې الله تعالی پیدا کړی دي ما یشاو هغه چې خوښ دی الله تعالی سبحانه پاک دی الله تعالی د ولدنا او والله الواحد او دا الله تعالی یک یو ذات دی القهار ذو رواز ذات دی حاصل د آیات دا دی چې د الله تعالی نائب نشته دی الله تعالی ولد نشته دی د الله تعالی نازولی نشته دی که چرته د الله تعالی نازولی وي نو بیا ستاسو خوښې ته نه پرېښول دل بلکې الله تعالی چې کم مخلوق پیدا کړی دی نو بیا به په خپل خوښ او اختیار باندې الله تعالی د هغې نه ځان دپاره نائب نیولی وی خو لیکن د الله تعالی نائب نشته دی لو اراد الله کچرې غوښتلې الله تعالی آیت تخذ ولدن چې جوړ کړي د ځان دپاره نائب د ځان دپاره ولد د ځان دپاره نازولی لستفا نو غوره کړی به وی مما د هغه چا نه یخلوقو چې پیدا کړی دی الله تعالی ما یشاو هغه چې د الله تعالی خوښه وه ستاسو خوخی تا بیا اللہ تعالیٰ غنا پری خودل سبحانه پاک دی اللہ تعالیٰ دا ولد نا دا نائب نا دا نازولی نا و هو اللہ دغ اللہ تعالیٰ الواحد و یک یو ذات دی القهار ذو رور ذات دی یک یو دی نو شریک و سرنیش تره او القهار اللہ تعالیٰ ذو رور دی نو ولد او نائب تی ضرورت نیش تره چی نائب او ولد تا دا حق چا ضرورتی چا غا عاجز ای اللہ تعالیٰ ذو رور ذات دی نو دغی تی ضرورت نیش تره خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل مخکی دا توحید الله تعالی بیان شو او رد شرک په عبادت دا ذکر شو اوس الله تعالی په غیبانه دلیل عقلی بیانای الله تعالی سره په عبادت کې څوک شریک نشته رے زکه د زمکی او د اسمان پیدا کون کې الله تعالی دی دا اورز او شپه الله تعالی راولی نور اوس پوک مې الله تعالی راخیږي نو الله تعالی سره شریک نشته رے خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمان او ارض از مکه به حق د حق د راهکار کول د پاره دا دلایل دی په مسله توحید د الله تعالی باندې یو کویر لیل علی النهار ران غاړي شپې در په ورځ باندې او یو کویر النهار علی اللیل او ران غاړي ورځ در په شپې باندې د دې سمانه تفسیر موردی ردی درې معنی بیان کړی دی خو زه تاسو ته اسانه خبره کوم یو معنی کړی دا و یجمع اللیل حتا ینتشر النهار الله تعالی دا ورځ چې دی دا رنغختلی الله تعالی دا ورځ چې دی را غونډه کړی او ورځ د شپې را غونډه کړی او ورځ الله تعالی خوره کی و یجمع النهار حتا ینتشر اللیل او بیا الله تعالی دا ورځ را غونډه کی او شپه چې را خوره کی یو کویر اللیل عن النهار و یو کویر النهار على اللیل یو مطلب دا دی الله تعالی شپه را ونغړی یجمع اللیل شپا اللہ تعالی راون غړی حتی ینتشر النهار تر دې پورې چې ورځ خوره شي و یجمع النهار او الله تعالی دا ورځ راغونډ کی حتی ینتشر اللیل تر دې پورې چې شپه خوره شي پس دا الله تعالی کار دی. دوی معنی کړی دا تفسیر ماوردی وای وای وای دین مراد چیرې و هو نقصان احدهما عن الاخر کله الله تعالی شپه لنډ کی نو ورځی وګدی شي د شپې یو حصہ راخلی الله تعالی په ورځ کې ولګی نو شپې لنډ شي او ورځی وګدی شي او کله کله دا چې وشي چې دا ورځی لنډ شي او د ورځی یو حصہ راخلی الله تعالی په شپې کې داخله کی نو شپه وګدی شي او ورځ لنډ شي دا کار الله تعالی کوي خلق السماوات والارض پیدا کړی دی الله تعالی اسمان او ځمکه بالحق لپاره د حق ذکر کولو یو کویر اللیل علی النهار رانغاڑی شپې در په ورځ باندې و یو کویر النهار علی اللیل او رانغاڑی ورځ در په شپه باندې و سخر الشمس والقمر او استاسو په خدمت کې لګوري دی الله تعالی اس د خپل حکم تابع کړی دی الله تعالی نور اوس پوک مې کل یجری لاجل مسمى دا ټول چلیږي او روان دي تر د نټې مقرره پورې چې هغه نټه د قیامت ده الله هو العزیز خبر شي دغه الله تعالی العزیز ضرور د دلغفار بخنه کون کړي خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج دا دویم دلیل عقلی بیانیږي دلیل عقلی انفسی تاسو بخپل ځان کې سوچ او فکر وکړئ چې الله تعالی څنګه پیدا کړی یې بیاری سارو ته سوچ او فکر وکړئ الله تعالی دا څنګه پیدا کړی دی نو دا دلیل دی په مسله توحید الله تعالی باندې خلقكم من نفس واحده الله تعالی پیدا کړی تاسو د یو نفس نه ثم جعل منها زوجها او بیا پیدا کړی دا غینه بیبی دا غی آدم علیه السلام الله تعالی پیدا بیا دا غینه نسل خور شوی دا غینه بیبی پیدا کړی دا و انزل لكم من الانعام او پیدا کړی دی الله تعالی ست د پاره سارونه ثمانیه تزواج اته جوړی اته قسمه الله تعالی پیدا کړی دی او دا غی تفصیل سورۃ الانعام یوسل دوسل ویختم نمبر آیات یوسل دریسل ویختم او یوسل سلور سل ویختم نمبر آیات کې دا غی تفصیل بیان شوی دی گڑ او گڑا بیزا او سیرلے اغوائی او غوا اوخ او اوخا دا اتا اقسام اللہ تعالی پیدا کردی بسارو کی یخلقکم پیدا کردی اللہ تعالی تاثر فی بطونی امہاتکم پا خیٹو دمین دوستاسو کی خلقن من بعد خلقن پا یو پیدایش تر او رسر بل پیدایشنا فی ظلمات ان سلاس پا غدری و تیارو کی یو پیدایش رسر بل پیدایشنا تا دین امورات سرے زن سر آیاتونو نمبر لیکي آیات برت آسانی په سورۃ المؤمنون څوارلسم نمبر آیات کې راغی تفصیل بیان شوی دی خلقن من بعد خلقن اول چې دی د انسان د سشي نه پیدا شوی دی اول نطفه ده د هغې نه بعد چې دی بیا د غوښې یو ټوکړه د هغې نه جوړه شوې ده د هغې نه وروسته بیا د هغې نه د وینو ټوکړه جوړه شوې ده په دریم نمبر کې بیا د غوښې ټوکړه جوړه شوې ده پسل ورم نمبر کې الله تعالی بیا په هغې کې اړوکې پیدا کړی دي او بیا یې اړوکو ته غوښه اغوستولې ده او د هغې نه بعد په هغې کې بیا روح اچولی شوی دی خلقن من بعد خلقین دا الله تعالی پیدا کړی تاسو بیا انسان ماشومی او بیا الله تعالی ول عمر ورکی نو ځوانۍ ته ورسیږي او بیا یې عمر زیات شي نو بوډا شي سپینګیرې شي نو مړ شي خښ شي بس خبره خلاصه شي خلقن من بعد خلقین په یو پیدایش سره من بعد خلق رسو ربل پیدایش نه فی ظلمات ان ثلاث ان په غدریو تیارو کې انسان په یو تیاره کې یو شی نشي پیدا کولی نشي جوړولی او الله تعالی په دریو تیارو کې تاسو جوړ کړی یو تیاره دا د خیټې د مور ده او دویمه تیاره هغه د رحیم دا د بچی دانې ده او دریمه تیاره هغه د پریوان ده هغه نری پرده چې ماشوم نه چاپیری الله تعالی پرې دریو تیارو کې تاسو پیدا کړی ذالکم الله ربکم دغه صفتون والا الله تعالی رب تاسو له ملک خاص دغه پر بات شهید لا اله الا هو نشتر حق بار بندګی سوا د الله تعالی نه فانا تصرفون نو سرنګی اړول کېدل شي تاسو دا الله تعالی د توحید نه بل طرف ته څنګه اړول شي تاسو دا دلایل تاسو نه اوري ان تک پور کو کبر کوي تاسو انتم تاسو ومن فی الارض فان الله غنی عنکم یقینا الله تعالی به حاجت تاسو نه کتا سو دا ټول خلق دا الله تعالی د وحدانیت ته انکار کوي دا الله تعالی عبادت نه کوي نو ستاسو عبادت ته الله تعالی محتاج نه دی ولا يرضى لعباده الكفر او نه خوخی الله تعالی د خپل بندگان د پاره کبر کول الله تعالی د خپل بندگان نه کبر کول دا نه خوخی و ان تشکرو او کچری تاسو شکر کوي د الله تعالی يرضه لكم نه خوخی الله تعالی ستاسو نه د شکریا ویستل تاسو چې دا شکر ادا کوئ د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی توحید بنئ. نو دغه الله تعالی خو خی ولا تجروا اجرته وزر اخرى او نشی پر د کوله یو پیټی والا پیټی د ګنا د بلچا د قیامت پورت باندې یو سره د یو سړی د ګنا پیټی بل سره نشو چتاوله بلکې چا چې سکړی نو داغه د ګناهونو پیټی په خپل شابه باندې راغستی ثم الى ربكم مرجعكم يستاسو رب طرف تری ورگزیدل ساسو پینبیکم نو خبر بدر کی تاسو لرا بما کنتم تعملون تاغ عملون من جتا سی کوئی انہو علیم بذات صدور یقین اللہ تعالی پوی دے پا اگا خبر بانی پسینو کی دی پسینو کی پزرون کی جدن نکم پٹی خبری دی اللہ تعالی پاقی بانی پوی دے و اذا مسل انسان زرن دعا رب و منیبن الیه ثم اذا خوله نعمت منہ نسی ما کان یدعو الیه من قولو دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کے مشرک تا او پا تناقض دا معاملی دا غی باندی دا مشرک ټول معاملات چیرے پاگی کی تناقض دے پاگی کی تضاد دے اگر سنگرے پاگی کی اختلاف دے کلچی مشرک انسان تا بیدین انسان تا ستکلی پورا سیگنو اللہ تعالیٰ تا چگی وحی اللہ تعالیٰ زمان بل سوک نشترے مار دے مصیبت نخلاص کا کلچی وطا اللہ تعالیٰ مہربانی ورسائی اگر تکلیف تی دری کی دیر خلق مسلمانان ځان توي او هغه دغه سکی او د دې زمانی بریلیان وغیرہ هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانی د مشرکان نه بدترین مشرکان دي هغه به په راحته کې شرک او کله وجه تکلیف ورسیده نو الله تعالی ته چغه وهلې او دیو په راحته کې او په تکلیف په دوانو وختونو کې الله تعالی نه علاوه بل چاته چغه وهي یا علی مدد دا چغه وي او کله چې یہ پلانے پیر او پلانے پیر آگے تو چرے آوازو نہ کی نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی مشرک تا اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی مشرکان تا پا تناقض دا معاملی دا غیبان دی چی پر آخد کی شرک دا اللہ تعالیٰ سر او کل جو دا تکلیف پورا سیگی نو بیا اللہ تعالیٰ تا چگی وحی و ایزا مسئل انسان او کل چی ورا سیگی انسان تا زرن تکلیف دعا رب و نرا بلیخ پد رب درا منیبن الی اخلاص کون کی اللہ تعالیٰ تا رجوع کون کی اللہ تعالیٰ تا ثم ایزا سخوله نعمتا بیا کل چی ور کی اللہ تعالیٰ غیطا یو مہربانی من حد اخبال طرفنا نسی ما کان یدعو الیه نحیر کی دے ما کان یدعو اغا چی دبرا بنانا کولا الیه اغا تا یعنی آوازون بیوتا کول من قول مخ کی ردینا پا حالت دا تکلیب کی نو په حالت د تکلیف کې وچا ته وازونه کول چې وچا ته وهلي الله تعالی ته وجعل لله اندادا او جوړ کړی دی د الله تعالی لپاره شریکان لیذل عن سبیله د لپاره چې نور خلق گمراه کی د لارې د الله تعالی نه ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دی کې یو بهترین معنا کړی ده او دی وخت کې غډیر زیاته په کار باندې راځي هغه معنا ده وجعل لله اندادا او جوړ کړی دی د الله تعالی لپاره شریکان تفسیر بحر المحیط وی رج اندادن من الرجال یطیعونهم فی المعصیه د دې انداد او د دې شریکان نه مراد اگر رجال دی د دې نه مراد اگر نارینه دی مراد دی انداد من الرجال یطیعونهم فی معصیه الله د دې نه مراد اگر انداد او شریکان تی مراد دی اگر خلق تی مراد دی چې الله تعالی سره شریک کړی دی او دا الله تعالی په نافرمانی کې دا غي تابعداري کوي مراد ته نه دغدي په دې وخت کې د دې مستاق څوک ته په دې وخت کې جمهوریان پارلمان والا هغه دا الله تعالی سره شریکان کړی دي او دا الله تعالی په خلاف کې دا غي خبري مني دا الله تعالی ته تابعداري په مقابله کې دا غي تابعداري کوي الله تعالی تابعداري پرېږدي او دا غي تابعداري کوي اندادن من الرجال یطیعونهم فی معصیت الله دا اللہ تعالی پا نافرمانی کی دا غی خبر منی اللہ تعالی وی زنا حرام دا دا اللہ تعالی پا دین کی شراب حرام دی نو دیو سوی وی که دا اکثریت رای دا غوا چی دا حلال دی نو حلال دی که اکثریت دا پیسلا اکلالا اکثریت چی علک با علک تواده کیگی جنی با جنی تواده کیگی جنی با سپی تواده کیگی او سپی با سړی ته واده کیږي نو که دا اکثریت فیصله وکړله دا به منل کیږي که اکثریت دا فیصله وکړله چې شراب به حلالي نو دا به حلالي اگر که الله تعالی په کتاب کې حرام دي که اکثریت دا فیصله وکړله چې ټول نظام به سودی چلیږي که اکثریت دا فیصله وکړله چې زنا به حلالي زنا بالجبر به صحیح نه او زنا بالرضا به صحیح چې دا بل اکثریت پاس کړي نو بس دغه به منل کیږي اندادا من الرجال یطیعونهم فی معصیت اللہ وجعل لله اندادا او جوړ کړی دی د الله تعالی لپاره شریکان لیذل عن سبیلی دیر لپاره چې گمراه کی خلکو در د دین د الله تعالی نه د لارې د الله تعالی نه قول ورته پیغمبره تمتع بکفرک پیدې واخله تر د خپل کفر سره قلیلا لګه مودا انک من اصحاب النار یقینا تی د اور والاونه لګه مودا دغه مزی واخله خیر دی وګرده بجازونه کی پټینکونه کی وګرده مسلمانان په شهادت باندې ورسوه او سمر چی خوراکونه کینو آغاو کا او استاذی بیا جهنم دی ام من هو قانتون آنا اللیل ساجدن قائما یحضر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون انما یتذکر اولی الالباب پا دی آیت که اللہ تعالی ذکر کئی تقابل لفریقینو دو ڈلی دی یو ڈل حقا دا چاگا د شپې ولاړ دی د الله تعالی عبادت کوي د شپې ولاړ دی د الله تعالی عبادت کوي سجدی کوي او د آخرت نه یریږي او د الله تعالی د رحمتونو امیدوار دی یو قسم خلق دا دی د شپې ولاړ دی تهجد کوي سجدی کوي رکوګانې کوي د الله تعالی نه یریږي د قیامت نه یریږي او د الله تعالی د رحمتونو امیدوار دی یو قسم خلق دا دی نو الله تعالی وایي یو قسم دا دی او دویم قسم هغه دی چې هغه داسې نه دي نو عیدا دواړه برابر کېدلی شي نه نشي کېدلی دویم قسم هغه خلک دی چې هغه د الله تعالی په دین باندې پوهیږي او دویم هغه قسم خلک دی چې هغه د الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي یا دواړه برابر کېدلی شي نه نه دا دواړه برابر نشي کېدلی څوک چې د الله تعالی په دین باندې پوهیږي او څوک چې نه پوهیږي نو هغه برابر نه دي امن هو قانتون آیا هغه څوک چې هغه قانتون تابیداری کوونکی دی انا اللیلی پا وقتونو دشپا کی ساجدن سجده کون کری و قائمن او ولار دی یحضر الاخره چی یرکی دا آخرت نویر جو رحمت ربی او امید ساتی دا رحمت در اخفل قل رو توی پیغم دیدک پا عبارت کی تقدیر دی کمن لا یفعلو کذالک نو آیدا کی دلشی پشان دا حق چابن چاگ دا کار نکی کمن لا یفعلو کذالک آیدا کی دلشی پشان دا حق چابن چاگ دا کار نکی یعنی دا دوانه برابر ندی لنده خبره دغه شوله قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون قل ارتوای پیغمبره هل یستوی الذین آیا برابر دی هغه کسان یعلمون چې هغه پویږي د الله تعالی په دین باندې والذین هغه کسان چې هغه نه پویږي آیا دا برابر دی کنه نو دې ته وایي استفهام انکاری دا دوانه برابر ندی دا دوانه برابر ندی د الله تعالی په دین کې او د الله تعالی په شریعت کې دا برابر ندی او د جمهوریانو په دین کې په جمهوریت کې دا برابر دي د عالم او د جاهل اوټ برابر دي او دغه سي د شپې تهجد گزار دي د الله تعالی د عذابونو یریږي د قیامت نه یریږي او بل هغه بی دینه دي نو دا د الله تعالی په دین کې د الله تعالی په شریعت کې برابر نه دي او د جمهوریت په دین کې د جمهوریانو په دین کې چې هغه جمهوریت دي هغه ډیموکراسي ده هغه برابر دي انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت قبلی اولو الالباب اغا خالص و عقلون والا چرا چا عقل کی شبهات نی شکوک بکی نی نو اغا دا اللہ تعالی دین قبلی او دا چا چی پا دماغو کی دا جمهوریت آوازونا او انگازی خیجی اغا دا اللہ تعالی دین نشی قبلی والی